صورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرماتے ہیں، اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا حصہ 100 آیات، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، چوتھا حصہ 254 سے اختتامی سورت تک۔ دو حصے سورت کے اختتام کو پہنچ چکے ہیں، تیسرا حصہ شروع ہے۔ اس تیسرے حصے میں جہاد فی سبیل اللہ کی تفصیل اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ جہاد کے تین منازل ہیں، ابتدائی، درمیانی اور آخری۔ اس صورت میں جہاد کا ابتدائی منزل جو ہے زیر براس ہے۔ جہاد کے ابتدائی منزل کے لیے تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں، تہذیب الاخلاق، مجاہد کی ٹریننگ، تدبیر مد، دوسری سیاست مدنی، ملک کی اصلاح، اور تیسری چیز تدبیر منزل، گھر کی اصلاح۔ ٹریننگ تربیت کو کہا جاتا ہے۔ تربیت کے معنی ہے مضبوطی۔ مضبوطی ایک انسان میں تبھی آتی ہے جب وہ صحیح العقیدہ اور صحیح العمل ہو۔ دس صفات کا تذکرہ کر دیا گیا، پانچ عقیدے سے متعلق اور پانچ اعمال سے متعلق۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، یہاں سے اللہ رب العزت نے سیاست مدنی کا تذکرہ کر دیا۔ مجاہد کی ٹریننگ ہو گئی، ابھی ملک کی اصلاح جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ تو چار قوانین اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں، اس کا اجرا کیجئے، اس کو لاگو کیجئے، آپ کے ملک میں جو ہے امن و امان کا بول بالا ہوگا۔ چار قوانین میں سے پہلا قانون القصاص من الظالم، ظالم سے بدلہ لیا جائے گا۔ تو ظالم سے صرف قاتل مراد نہیں ہے، بلکہ جو بھی ظالم ہوا، شریعت کی مخالفت کرتا ہے، انسانوں اور بندگان خدا کے حقوق کو طلب کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، پامال کرتا ہے، اس کو جو ہے آپ سزا دیں گے۔ مگر ظلم میں بڑا ظلم وہ قتل تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرما دیا، کیونکہ اس میں قاتل کا تعلق اللہ سے بھی، مقتول سے بھی، اور مقتول کے ورثہ سے بھی ہوتا ہے۔ تین حقوق قاتل نے قتل کے اندر جو ہے پامال کر دیے، ضائع کر دیے، خراب کر دیے۔ ابھی پوچھنے کا جو سوال تھا وہ یہ تھا، ایک چیز کل کے سبق میں ضروری رہ چکی ہے، وہ کرا کے سامنے جب میں نے یہ آیت پڑھی، درس ختم ہوا، جو اس کا امیر تھا اقبال صاحب، اس کا نام تھا اقبال خطر، اس نے فوراً پوچھا وہ چیز، آپ میں سے کسی نے نہیں پوچھا۔ چیز یہ ہے پوچھنے کی، میں نے کہا قاتل کا قتل کے اندر اللہ سے بھی حق، اللہ سے بھی تعلق، مقتول اور مقتول کے ورثہ سے بھی ان کا تعلق ہوا کرتا ہے۔ اللہ کا حق تو یہ، اللہ کا حق کس طرح پورا کرے گا کہ اللہ سے بخشش مانگے گا؟ مقتول کے ورثہ کا حق طلاق کیا یا قصاص یا دیت، رہ گیا مقتول کا معاملہ، مقتول کے ساتھ کیا ہوگا؟ کسی نے یہ بات نہیں پوچھی، یہ پوچھنی کی، مقتول تو درمیان سے گیا، مقتول کے ساتھ ابھی کیا کرے گا, اس سے بھی معاملہ ہے نا, اس کا حق بھی ضائع کر چکا ہے. کیا جواب اس کا یہ ہے, یہ پوچھنے کا سوال ہے کہ مقتول یہ قاتل اس مقتول کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے گا, کیا کرے گا؟ بخشش کی دعا کرتا رہے گا. قاتل مقتول کے لیے بخشش اللہ سے مانگے گا. اگر قیامت کے دن اس مقتول کو اللہ نے بخش دیا تو اس قاتل کے لیے اللہ کے اذن اور اجازت سے یہ مقتول قاتل کے لیے سفارش کر کے دونوں ساتھ جنت میں چلے جائیں گے. مگر اگر مسئلہ اس طرح ہوا کہ مقتول جہنم میں تھا, وہ کیا تھا؟ جہنمی تھا, اور قاتل جب وہ جہنم میں گیا تو پھر معاملہ جو ہے وہ سنگین ہے, معاملہ آسان پھر نہیں ہے. جنتی کے ساتھ تو معاملہ ٹھیک ہے, مگر جب جس کو قتل کر دیا مقتول, وہ خود جہنم میں چلا گیا, عقیدہ اس کا غلط تھا اور کوئی معاملہ تھا, تو اس کے لیے کس طرح سفارش کرے گا؟ تو پھر معاملہ جو ہے اس میں نزاکت ہے. کیا معاملہ ہے؟ قیامت کے دن انشاءاللہ دیکھ لیں گے. اس میں کوئی دلیل جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کیا ہوگا, یہ پھر جو ہے وہاں کی بات ہے, وہاں پر انشاءاللہ اس کا نظارہ کرتے رہیں. اس کی تفصیل جو ہے سورۃ النساء کے اندر جو ہے وہ پھر آئے گی, تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پر سمجھائیں گے. وہاں پر قتل کی چار اقسام ہے, قتل عمد ہے, قتل شبہ العمد ہے, قتل نسیان, قتل نسیان ہے, قتل خطا ہے, اور پھر ان کی جو ہے اپنی اپنی جو ہے تفصیلات ہے کیا ہوگا وہاں پر انشاءاللہ اس سورۃ النساء کے اندر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں دوسرا حکم اس آیت میں, کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت دوسرے حکم اور دوسرے قانون کا تذکرہ فرما رہے ہیں ملک اصلاح کے لیے. وہ کیا ہے؟ تقسیم الاموال بالقانون شرعی. تقسیم الاموال بالقانون شرعی, کہ مال کی تقسیم کی جائے گی قانون شریعت کے مطابق. میراث جو ہے نا, میراث سے جو چیز رہ گئی اس کو میراث کہا جاتا ہے, اس کی تقسیم کی جائے گی کس طریقے پر؟ قانون شرعی کے مطابق. قانون شرعی شریعت نے جس کا جتنا حصہ قرار دیا ہے ان کو اتنا حصہ ملے. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے, اور سیاست مدنی ملک اسلام کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے, اگر آج ایک آدمی مرا, اس کے مال کو قانون شرعی کے مطابق تقسیم نہ کر دیا گیا, جو طاقتور تھا اس نے اپنے طاقت کے بلبوتے پہ, اپنے حیثیت اور درجے کے بلبوتے پہ مال لیا جو اس کا حق نہ تھا, یا اپنے حق سے زیادہ لیا, اور جو حقیقی ورثہ تھے ان کو محروم کر دیا گیا. کیوں؟ وہ بچے ہیں. کیا وہ بچے تھے, یا وہ جو بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں ان کو حق سے محروم کر دیا گیا, تو کیا ہوگا؟ آج تو طاقتور نے اپنے طاقت, اپنی حیثیت درجے کے مقام پہ زیادہ لیا, جو اس کا حق نہ تھا, یا اس نے اپنے حق سے زیادہ لیا, جن کا حق تھا اس کو محروم کر دیا گیا, یا جن کا حق تھا ان کو کر دیا گیا, تو طاقتور تمام زندگی طاقتور نہیں ہوا کر, اور کمزور ساری زندگی کمزور نہیں رہتے. یہ کمزور جب ان کو طاقت ملتی ہے, یہ تو اللہ کی بات ہے, اللہ کی قدرت ہے. تُعْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. کوئی جو ہے سیلاب سے پہلے کس مقام پہ تھا, کوئی سیلاب کے بعد کس مقام پہ پہنچا, کسی کو تخت سلطانی, کسی کو بیک دردر کی. میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے, یہ تو اللہ کا کام. اِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. کم کرنا زیادہ کرنا, واللہ یبسط و یقدر, اللہ زیادہ کر دے وہ, اللہ کم کر دے, یہ تو اللہ کی قدرت کاملہ ہے, تو طاقت اللہ کی ہے. آج کا کمزور یہ کل کا طاقتور بنے, لوگ تو ہے نا وہ خود بھی فیل کرنے والے ہیں. ہمارے باپ کا اتنا تھا مال, کہاں گیا وہ مال, چچا نے ہڑپ کر دیا, سمجھائی, اسی طرح ماموں نے ہڑپ کر دیا, اسی طرح فلاں نے اپنے حق سے زیادہ لیا. یہ بچے جوان ہو کے ڈیمانڈ کریں گے اپنے حصے کی. یہ بہن اس کا مانگنے والا کوئی بن جائے گا, ابھی تو نہیں, اللہ سے تو کوئی ڈر پائیں گی, اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے کہ حقدار کو ان کا حق دلا دیا جائے تو ان کو حق سے محروم کیا جاتا ہے. جب ان کے مانگنے والے اور ڈیمانڈ اور طلب کرنے والے پیدا ہو جائیں گے, وہ آپ کے چوکٹ پہ کڑا ہو کے آپ سے مانگیں گے, ہماری ماں کا حصہ دیجیے. نہیں دو گے تم کہو گے نہیں, تم کہو گے میں نے دیا ہے, یہ چکر چلے گا. تمہارے بیٹے بھی بندوق اٹھائیں گے, ان کے پاس بھی بندوقیں ہوگی, معاملہ کیا ہوگا, خاندان آپس میں لڑتے رہیں گے, یا تو خون خرابہ ہوگا, معاشرے پہ آگ لگ جائے گی. جس جو معاشرہ خود جو ہے جنگ زدہ ہو, وہ جنگ کیا حامل نہیں ہو سکتا. اور یا کیا ہوگا, یا جو ہے کورٹ میں چلے جائیں گے, دو طرفہ کورٹ میں چلے جائیں گے. تو ان مقدمات کو دیوانی مقدمات کہا جاتا ہے. کیا مقدمات ہوتے ہیں؟ دیوانی مقدمات, جو انسان کو دیوانہ کر دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چکر کاٹتے کاٹتے جو ہے آپ کو دیوانہ کر دے گا ایک نارمل. تو آپ وہاں کے چکر لگائیں کچہری میں, وہاں پر تو اگر آپ جیب کو بھی ہلائیں گے تو کوئی آپ سے کہیں والے والے بچی دی, تو میں کیا کروں؟ یہ چیزیں اس معاشرے کا, میں بھی آپ جیسے ایک فرد ہوں, عمر میں آپ سے کم ہوں گا, مگر یہ چیزیں کرتا, جب دوست تھے, درس کے ساتھی تھے, اور تھے, یہ چیزیں آتی رہی ہمارے پاس ٹائم تو ہم بھی جاتے رہے. ہمارے بس سے جتنا ہوتا ہم ایک آدمی کے ساتھ کر رہے تھے. تو وہاں پر یہ چیزیں میں نے خود دیکھی ہے, کسی کی سن سنائی بات نہیں کر رہا. ایک نے فائل اٹھایا اور ساتھ ہی دوسرے وکیل کی ٹیبل تھی اس پہ رکھا, ہم نے اس کے ساتھ ہاتھ ملائے مہربانی, اس نے کہا والا والے پوچھے بندے تمہیں کیا کرنے والے بھی. ایک فائل کو اٹھایا ایک میز سے دوسرے میں اس پہ رکھ دیا, ساتھ ہی میز پڑے تھے, یہ میز اور یہ میز, اس پہ ایک وکیل ارباب صاحب, اس پہ دوسرے وکیل خطب صاحب. اس نے اٹھایا ایک کے ٹیبل سے دوسرے ٹیبل پہ رکھا, آگے سے کہنا واڑو والا بجی, ابھی اس سے کون چھڑائے, پیر بابا کی مرید تھے, اس سے کون بچائے گا. دیکھیں کبھی پیر بابا کی مرید دیکھے اللہ ان کی قبر کو جو ہے جنت کی باغیچے میں بدل دے, کبھی دیکھا ہے؟ موقع ملا ہے آپ کو؟ مزار سے آگے جو ہے چلے کی طرف آپ چلے جائے تو راستے میں وہ تنگ گلی آئے, اس طرح ٹیل گلی, ان گلیوں میں ہے. او ہو ہو ہو, خدا آپ کا واسطہ نہ کرے ان سے, چڑھانے و چوڑنے والا جو ہے وہ خدا ہو کر باقی کوئی نہیں آپ کو چڑھا سکتا. وہ کسی حال میں آپ کو معاف بھی نہیں کرے جب تک آپ ان کو کچھ دیں نہیں, چھوڑیں گے نہیں آپ. تو یہ بات اس لیے میں نے کر دی کہ وہاں پر کچہری کے اندر آپ کی مان جو ہے وہ تقسیم ہوتی رہے گی, ضائع ہوتی رہے گی. آپ جو ہے جج کے سامنے جو ہے پیشیاں دیں گے کہ آپ جو ہے جا کے میدان جہاد میں لڑیں گے کافروں کے مقابلے میں. تو اسی لیے اللہ رب العزت ملک اسلام کے لیے جو دوسرا قانون ہے کیا ہے, دوسرا قانون اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا, وہ کیا, تقسیم الاموال بالقانون شرعی. اس بات کی سمجھ آئی ہے کیا نہیں ہے؟ کیونکہ صرف حکم بیان کرنا مقصود نہیں ہے, اس حکم کو اپنے سبجیکٹ کے ساتھ, اپنے مقصد کے ساتھ لگانا جو ہے اصل مقصود ہے. جو میں نے تقریباً 10-15 منٹ آپ کے سامنے اس پہ لگا دیے, تو اس لیے آپ کے سامنے میں نے لگا دی کہ آپ کو سمجھ آئے ان چیزوں کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتبہ علیکم اذا حضرت, تو اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حقدار کا جتنا حصہ و حق بنتا ہے ان کو ان میں سے جو ہے دیجیے, چھوٹا ہے بڑا ہے ان کے مال کو لے کے جو ہے ایک طرف محفوظ کر کے رکھو, جب بڑا ہوگا ان کے سفر کر لو, ٹھیک ہے, بیٹا ہے اس کو, بیٹی ہے ان کو, بیوی ہے ان کو, باپ ہے ماں ہے, برابر برابر حصہ جو ہے وہ برابر حصہ جو ہے ان کو دیجیے, بعد میں جو ہے آپ کے لیے کوئی ہیلپ نہیں بنے گا, درد سر نہیں بنے گا. تو اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, آیت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو, کتب کا نئے فائن جو ہے وہ الوصیت ہو ہے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ آیات کس طرح بیان کرتے ہیں, کتب علیکم الوصیت اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا, آیت کو ذرا دیکھ لیجئے ایک مرتبہ, وہ معنی کرتے ہو کس طرح کہ آیت اصل میں ہے اس طرح کتبہ علیکم الوصیت اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا, سمجھ آئی, معنی یہ ہے فرض کر دیا گیا ہے آپ پہ, مقرر کر دیا گیا ہے آپ پہ وصیت کرنا, حضر احدکم الموت جب آ پہنچے آپ میں سے کسی کو الموت و علامات موت, ان طرح کا خیرا اگر چھوڑو کچھ مان, لل والدین والدین کو ماں باپ کو ول اقربینا اور رشتہ داروں کو, معروف قانون شرعی کے مطابق قانون شرعی, شریعت شین رے آئین یہ شرعی, حقا علی المتقی لائق ہے یہ وصیت کرنا, اہل متقین پرہیزگاروں پر, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, مقرر کر دیا گیا ہے آپ پہ وصیت کرنا, جب آپ پہنچے حاضر ہو جائے آپ میں سے کسی کو علامات موت کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, ایک آدمی بوڑھا ہو جائے, اسی طرح ایک آدمی بیمار ہو جائے, ڈاکٹر گئے آپ کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے, اسی طرح کوئی آدمی ایکسیڈنٹ کرے اس کو پتا چل جائے یار میری آخری اسٹیج ہے, یہ ویسے بھی ہر انسان کو وصیت کرنی جو ہے وہ لازم ہے, ہر آدمی کو وصیت کرنا جو ہے یہ لازم ہے کہ یہ وصیت کرے. آگے کی بات, ان طرح کا خیرن اگر چھوڑے کچھ مال, خیر کے مالی مانگ, کیونکہ دنیا کی زندگی میں خیر اور فائدہ پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے مال, اس لیے اس کو خیر کہا گیا. لل والدین نے ماں باپ کو, ول اقربینا اور رشتہ داروں کو, بالمعروف قانون شرعی کے مطابق. کچھ حضرات اس آیت کے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے, کیوں وہ کہتے ہیں منسوخ یہ آیت اس وجہ سے ہے کہ اس میں یہ بات ہے کہ مقرر کی گئی ہے آپ پہ وصیت کرنا، اگر آپ پہنچے کسی کو آپ میں سے علامات موت، للوالدین مانی کرتے ہوئے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے. اور کہ بھائی یہ اس زمانے کی بات ہے جب سورۃ النساء کے اندر حصے مقرر کرنے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، جب شریعت نے والدین بچوں کے اور اسی طرح بیوی وغیرہ کے جو حصے مقرر نہیں کر دیے گئے تھے، تو اس سے پہلے کی یہ حکم ہے کہ ایک آدمی مرتا تو مرتے وقت یہ اپنے مال میں سے جو ہے وصیت کرتا کہ باپ کو اتنا دیجئے، ماں کو اتنا دیجئے، بیوی کو اتنا، بچوں کو اتنا، فلاں بیٹے کو اتنا، فلاں بیٹی کو اتنا. ٹھیک ہے، تو اس آیت سے یہ جو ہے سورۃ النساء کی ان آیتوں سے یہ آیات منسوخ ٹھہراتے ہیں. دوسرے علماء کا طرز بیان یہ ہے، وہ کہتے ہیں آیات منسوخ نہیں ہے بلکہ آیت جو ہے یہ استحباب کے درجے میں ہے، فرضیت منسوخ ہے استحباب کے درجے میں. استحباب کن کے لیے؟ ان والدین کی بحث ہو رہی ہے جو غیر مسلم ہو. کون ہو؟ غیر مسلم ہو. کیونکہ جو مانوی میں میراث کی چیزیں موانع، جسے علماء کرام کہتے ہیں سراجی وغیرہ، کہ جو بندے کو میراث سے محروم کرا دیتی ہے وارث کو، تو ان میں سے ایک یہ ہے خلاف دینین. کیا؟ خلاف دینین، دین کی جو ہے خلاف، ایک مسلمان دوسرا کافر، مسلمان کافر جو ہے مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. والدین جو ہے وہ کافر ہیں، یہ خود مسلمان ہے، تو اس کا مال، اس کے مال میں والدین کا حصہ نہیں ہے. ابھی حصہ کیونکہ نہیں ہے، شریعت نے مقرر نہیں کیا ہے، تو کیا کرے گا؟ یا ان کے لیے جو ہے اپنے مال میں وصیت کر سکتا ہے. مگر آگے کی جو بات ہے جو سمجھنے کی ہے کہ آیات مستحب نہیں ہے، آیات ابھی بھی جو ہے کیا ہے؟ فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. کیوں؟ ابتدا میں اللہ رب العزت نے ایک لفظ ذکر کر دیا کتبہ کا، کتبہ کے معنی ہے فرض، یہ ابھی بھی فرض ہے. کیوں؟ آیت میں صرف ایک چیز کہ لِل والدین میں جو لام ہے اس کو آپ بمانی الا لے لیں، بمانی کیا؟ الا. قرآن میں اس طرح ہے قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے لِلْمُؤْمِنِينَ، تو یہ معنی نہیں کہ مومنان و ایمان والوں کے لیے، معنی وہاں پر للمؤمنین، وہاں پر بھی لام ہے للمؤمنین، تو وہاں پر یہ معنی کوئی نہیں لیتے کہ للمؤمنین ایمان والے نوجوانوں کے لیے کہ اپنی نگاہیں جو نیچی کیجئے، بلکہ معنی کیا کرتے؟ قل للمؤمنین، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے ایمان والے اور ایمان والے نوجوانوں کو، کس کو؟ ایمان والوں کو. اسی طرح وہ کل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اے پیغمبر علیہ السلام اوایا ندامی للمؤمنین، ندا مطلب نہ چې د پاره د مؤمنانو چې خطر کې نظر نه خپل، بلکې سر کل للمؤمنین، اوایا پیغمبر علیہ السلام مؤمنان تا. تو وہاں پر بھی لا وہ جو ہے بمانی کیا ہے؟ بمانی الہ ہے. تو یہاں پر بھی لام جو ہے اگر آپ بمانی الہ لیں تو آیات جو ہے وہ منسوخ ہونے سے بچ گئی. کس طرح؟ مقرر کر دیا گیا ہے آپ کو وصیت کرنا، جب آپ پہنچے ایک کسی کو آپ میں سے علامات موت، اگر چھوڑے کچھ مال، للوالدین والدین کو، والاقربین اور رشتہ داروں کو، بالمعروف قانون شرعی کے مطابق. بات جو سمجھنے کی ہے وہ سمجھے آپ. اس آیت میں اللہ رب العزت یہ بات جو ہے ذہنوں میں بٹا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں اللہ رب العزت کہ آپ جو ہے قانون شرعی کے لیے جو ہے کیا کریں؟ وصیت کریں. کیا کرے؟ یہاں پر قانون شرعی کی وصیت کرنے کو اللہ رب العزت نے جو ہے فرض اور لازم قرار دیا. قانون شرعی، ایک آدمی مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس بلی وصیت کرنی جو ہے وہ لازم ہے کہ میرے مال کو جو ہے آپ قانون شرعی کے مطابق تقسیم کرو گے. یہ وصیت کرنا جو ہے ہر آدمی پہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے. اس میں منسوخیت کی کوئی بات ہی نہیں. والدین ہوئے ان کو بتائے گا، والدین نہیں ہے بچے ہیں، اور رشتے دار ہے، بھائی ہے، چچا ہے، مامو ہے، جو بڑے ہیں، ان سب کو یہ کہے گا کہ میرے مرنے کے بعد اس میں جو وصیت کی تلقین ہو رہی ہے اور تاکید، وہ قانون شرعی کی وصیت کا اللہ رب العزت جو ہے بیان فرما رہے ہیں کہ اپنے مال کو ایک آدمی مرتا ہے تو مرنے کے وقت یہ کہے میرے مرنے کے بعد جتنا مال ہے اس مال میں اس مال کو آپ تقسیم کریں گے قانون شرعی کے مطابق. تو یہ بات کرنا، یہ وصیت کرنا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ جن کے ہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے لڑکوں کو دیا کرتے ہیں بیٹوں کو اور بہنیں جو ہے وہ محروم کیا کرتے ہیں، تو ان پہ یہ وصیت کرنی لازم ہے. یا تو اپنی زندگی میں جو ہے تقسیم کرے، اگر زندگی پہ تقسیم نہ کر دے تو کیا کرے؟ مرنے کے وقت یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے تمام مال کو آپ بقانون شرعی جو ہے ان کی تقسیم کریں. اس بات کی وصیت کرنا یہاں پر لازم ہے، صرف مال کی بات بھی نہیں ہو رہی، یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں. جو بھی قانون شرعی ہے ان سب کی وصیت کرنا اس آدمی پہ لازم ہے. ان کے علاقے میں جتنے رسوم اور رواج ہوتے ہیں ان سب کی یہ تربیت کرے گا. کیا کرے گا؟ تربیت کرے گا. عالم کی وصیت جو ہے ان کا بیان ہوا کرتے ہیں. عالم کی وصیت کیا ہوتی ہے؟ ان کا طرز بیان. یہ بیان جو ہے اس کی وصیت ہوا کرتی ہے. عام آدمی پہ وصیت کرنی لازم ہوتی ہے. کیا وصیت کرے گا؟ اگر ان کے ہاں میت کے پیچھے آپ لکھے، میری طرف نہیں دیکھے، آپ لکھے، لکھنے کی کوشش کریں، یہ چیزیں تو ضروری ہے. میری تصویر اتارنے کی کوئی آپ کو فائدہ نہیں ملے گا، بجائے اس کے کہ صرف ترجمہ اپنے شادی کے ترجمے، تو آپ تو اردو کے ترجمے میں بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ترجمہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. اصل چیز تو تصویر کی ہے کہ آپ تصویر کو دیکھ لیں. یہ تو میں نے جو ہے اپنے طرز بیان کو چینج کر دیا ہے کہ میں ایک ایک لفظ کو بول کے آپ کے سامنے کہ چلو تم ترجمہ بھی لکھ لو، مگر اس کا فائدہ یہ نہیں ہے کہ تم بس ہاتھ پہ ہاتھ جو ہے درے بیٹھے ہو، نہیں بلکہ آپ آگے لکھنے کی کوشش کریں، لکھتے جائیے آپ اس چیز کو. یہ تو بجائے اس کے کہ ہاں آپ کو دوا دیتے ہیں آپ کی جو ہے بیماری اور بڑھتی جا رہی ہے، ہم نے تو کہا کہ آپ میں شوق بڑھے کہ بجائے اس کے کہ آپ سے ترجمہ چھوٹے اور آپ کا قلم اٹھ کے بس سارے درس میں اٹھا رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں آپ کو چلائے دو تین لکیریں، دو تین فکریں آپ سے لکواتے ہیں، تو اس کے بعد تو یہ نہیں کہ آپ بس میرے طرف جو ہے آپ مجھے دیکھتے رہے. اکثریت کی یہ عادت ہوتی ہے، یہ نہ کرے درس کے اندر. آپ لکھنے کی کوشش کریں، میرے طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دو تین باتیں تو اپنے پاس نوٹ کریں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کچھ تو آپ اپنے پاس نوٹ کریں بجائے اس کے کہ مجھے آپ دیکھتے رہے. کیا ہے مجھ میں دیکھنے میں؟ کیا کوئی جو ہے جنت ہے؟ یہ کیا ہے میرے طرح وہاں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے بندو کاغذ کی طرف دیکھو، نوٹ بک کی طرف دیکھو، اس میں کچھ لکھو، آپ کچھ فائدہ لے بجائے اس کے کہ مجھے دیکھنے. کیا آپ کی جو ہے آنکھیں اور آپ کا دماغ تبھی کام کرتا ہے جب میری طرف آپ دیکھتے ہیں؟ اگر آپ نیچے نوٹ بک کی طرف دیکھے تو آپ کا دماغ گیا، آپ کے کان بند ہو جاتے؟ یہ تو کوئی مجھے جو ہے کوئی نارملٹی نظر آئے گی، یہ تو نارمل بننے کی یہ عادت ہی نہیں ہے. تو آپ لکھنے کی کوشش کریں، اللہ کے بندوں میرے طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا بات کرنا آتا ہے کہ یہ جو ہے قانون شرعی پہ جو ہے یہ وصیت کرے گا، اپنے تجہیز تکفین، اپنے کفن دفن، اپنے مال کی تقسیم، یہ سب جو ہے اس پہ قانون شرعی کے مطابق وصیت کرنی جو ہے یہ لازم ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں کیا ہے؟ یہ وصیت کرنا اگر کسی کے ہاں یہ عادت ہو، یہ رسم ہو کہ میت کے پیچھے جو ہے اسلامی حد سے تجاوز کر کے جو ہے نوحہ اور رویا جاتا ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ مرنے سے پہلے یہ وصیت اس پہ لازم ہے کہ میرے بعد جو ہے آپ اسلام کے دائرے سے نکل کر میرے پیچھے آپ نہیں لوڑیں گے. کس طرح؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ میں اٹھایا, جب ہاتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے ان القلب لیحزن والعین لتدمع وان بفراقك یا ابراہیم لمحزون. یقیناً دل جو ہے وہ غمگین ہے, خفا ہے, اور آنکھیں جو ہے وہ بہ رہی ہے, ہم آپ کی جدائی پہ او بیٹے بہت زیادہ خفا ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ کی آنکھوں مبارک سے یہ آنسو بہ رہے تھے. تو ایک صحابی ساتھ کرے, اس نے کہا حضرت آپ بھی رو رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ نے کہا میں نے تو اس رونے سے منع نہیں کیا ہے, میں نے تو جاہلیت کے رونے سے منع کیا ہے. جس کے دل میں درد ہوا کرتی ہے اس کے آنکھوں سے آنسو ضرور بضرور روانہ ہوں گے, اور لوگ کوشش کرے کہ نہ روئے وہ بہنے والی ہوگی, ضرور بضرور بہیں گی. اور یہ بھی میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من ضرب الخدود وشق الجنوب جاہلیت الاولی فلیس منا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من ضرب الخدود, جو اپنے چہروں کو اپنی گالوں کو اپنے چہروں کو تپوڑے سے مارتے ہیں. کیا کرتے ہیں تپوڑے سے؟ آپ نے دیکھا ہے ٹسا ٹسا برابر پیٹنا, اپنے چہروں کو پیٹتے ہیں. وشق الجنوب, اور اپنے گریبان جو ہے یہ چاک دیتے ہیں. جاہلیت الاولی, اور اپنی زبان سے جاہلیت کی طرح باتیں نکالتے ہیں. ہائے منشو, ہائے یہ ہوا, ہائے وہ ہوا, وہاں نہیں گیا ہوتا تو ابھی ان کا یہ حشر نہ ہوتا ہو, یہ اتنا بڑا تھا اور یہ اتنا چھوٹا تھا. یہ چیز سمجھا رہی کہ تو یہ باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جو اس طرح کی حرکت کرے فلیس منا, یہ میری امت سے سرے سے نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ میری امت میں سے سرے سے نہیں ہے جو اس طرح کی حرکات جو ہے کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جس عورت نے کسی میت پہ اس طرح رویا, اپنے چہروں کو پلٹا, اپنے گریبان کو چاک کیا, اور زبان سے جاہلیت کی جو ہے یہ نوحت وغیرہ نکالے, اگر اس عورت نے مرتے وقت توبہ نہ کر دی, مرنے کے بعد اللہ رب العزت ان کو جہنم میں ڈال کے ان کو اللہ رب العزت تارکون کی لباس جو ہے ان کو پہنا دے گا. سمجھا رہی؟ ان کو اللہ رب العزت تارکون کا لباس جو ہے وہ پہنا دے گا. رانجو جیسے تو وہی رانجو, یہ تیل تھی, یہ تیل سنوبر کے درخت سے نکالا جاتا ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے بدن پہ وہ لگایا جائے گا, اور جب وہ لگایا جائے تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ آگ بہت جلد پکڑتی ہے, تو اسی وجہ سے ان کو یہ سزا جہنم میں جا کے ملے گی. یہ بھی ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جس کا دل جو ہے وہ دردمند ہوتا ہے اس کی زبان سے آہ بھی نہیں نکلتی. بیٹا جوان جب مرتا ہے نا, باپ کی پوزیشن کو آپ دیکھ لے, وہ زبان سے ایک حرف بھی ادا نہیں کر سکتا, نہیں بول سکتا. آپ اس کو لاکھ جو ہے آپ اس سے باتیں کرے, وہ زبان سے کچھ بھی نہیں کہے گا آپ کے ساتھ. اس کی زبان بند ہوتی ہے, صرف آنکھیں ان کی سرخ ہوتی جائے گی. یہ جو چیختے ہوئے نا اور چلاتے وہ زمان لانا, اور پتنگ وتنگ چلے بگو بگر سے دے, اور روکے بڑے سے کرو کہ چڑھ تبکے رہا تو آج تبکے ناچتے. تو یہ سوچے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ کیا ہے, یہ ایکٹنگ کر رہی ہے. یہ عورتیں جو زبان سے باتیں نکالتی ہیں نا, یہ کیا کرتی ہیں, یہ ایکٹنگ کرنے والی ہوتی ہے. ان کا دل جو ہے وہ خفا نہیں ہوتا, اور اکثر جو ہے یہ نمبر بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے سیاسی فوٹو سیشن کرتے ہیں, تو اسی طرح یہ لوگ نمبر بناتے ہیں. کیا فلاں یو یا فلاں جو ہے پشتوں میں اچھی لگتی ہے, یہ باتیں آپ کی زبان تو کافی جو ایک مشکل بن جاتی ہے. جب یہ میں ڈیفیکلٹ باتیں کرنی شروع کرتا بہت مشکل بن جاتی ہے میرے لیے. تو ڈاکم جی ربی با بار میں خلق راضی علاقے میں خلق راضی دے زنانہ دے پام کئی مرون ذرا پلانکے خور خود دے رخفا مکور سمی اور پسی جڑ پلانکے خور خود دے رخفا سمی مخ پس اپنے باندی کو یہ سب ایکٹنگ کی بات ہوتی ہے جب سانس مر جاتی ہے تو ان کی جو بہنیں ہوتی ہیں نا وہ اس طرح کا تماشا خوب رچاتی ہے ان کا دل خفا نہیں ہوتا الا من شاء اللہ وہ تو کہتے ہیں جان چھوٹ گئے قرآن والے کی بات نہیں کر رہا ایسا نہ قرآن والے مائنڈ کر دے کہ یہ بات کیا بات کر دی یہ لوگ قرآن والے تو عالم ہوتے ہیں اور عالم حقوق جاننے والوں کو کہا جاتا ہے یہ اللہ کا حق اور مخلوق کا حق ادا کیا کرتے ہیں ان کے لیے سانس یہ ماں سے کم نہیں ہوتی اور سانس کے لیے بہو یہ بیٹی سے کم نہیں ہوتی یہ ان کی بات کر رہا جو جاہل ہے قرآن سے دور ہے قرآن سے ان کا کوئی ربط اور تعلق اور نسبت ہی نہیں ہے ان کی بات کر رہا دل میں خوش اور زبان سے جو چیختے ہیں چلاتے ہیں شور مچاتے ہیں یہ ہوا وہ ہوا یہ ہوا وہ ہوا پھر وہ گمار کراتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ خفا ہوں ہمارے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ہمارے استاد کے استاد اس کے دادا تھے ایک مرتبہ ان کے ہاں جو ہے میت ہو گئی کسی قریبی رشتہ دار تو ایک عورت کو پیچھے سے آگے جا رہی تھی اس نے دیکھ لیا اس کو آگے سے اپنے گھر سے نکلی ہاتھ میں پیاز تھا اور ساتھ ہی جو ہے وہ روٹی تھی پیاز سے چک لگا دی اور وہاں سے جو ہے روٹی بھی توڑ دی اور آگے جاتی جو ہے جیسے میت کا گھر قریب آیا وہ یہ نظارہ دیکھ رہا ہے پیچھے آ رہا ہے اس کا جیسے میت کا گھر قریب آیا اور لوگوں کو دیکھا فوراً جو ہے پیاز کو پھینک دیا اور آگے سے روٹی جو ہے اندر کر دی تو یہ دادا جو شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی یہ آگے بڑھا اور جیسے یہ عورت گھر کے اندر داخل ہو گئی تو اپنے آپ کو پی کر برباد اس نے کہا اچھا یہ آگے کیونکہ یہ پیچھے جا رہا تھا گھرانے کا بڑا تھا اندر داخل ہو گیا اندر داخل ہو عورت کو کیا ہوا ابھی تو یہ گھر سے آ رہی تھی پیاز ہاتھ میں تھا روٹی ساتھ تھی کھا رہی تھی کچھ بھی نہیں تھا گھر کے اندر آ گئی اس کو کیا ہوا میں وہ کہوں ذرا صبر کیجیے ذرا صبر کیجیے اسے کہا چھوڑیے میروں نے مجھے کیوں منع کر دیا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد اس نے جو ہے اس نے کہا روٹی نکالو اسے کہا روٹی کہا ہے اس نے کہا کسی اور عورت کو میں بلاؤں گا آپ سے روٹی برآمد ہوگی تو یہ نظارے ہوا کرتے ہیں اور کچھ تو چاول کے لیے جو ہے یہ دوڑ دھوپ کیا کرتے ہیں جتنا زیادہ روئیں گے لوگ ان کو زیادہ ہی لفٹ کرائیں گے راشا خورے کی نا تاڑی جڑی ہوئی سمجھ آ رہی یہ سب چیزیں ہیں اس کو ہم تین کرتے ہیں اور اس معاشرے کے ہم افراد ہیں اس معاشرے سے ہم باہر نہیں سمجھ آ رہی ہے اس معاشرے کے لوگ ہیں وہ باتیں کر رہا ہوں جو اس معاشرے کے اندر ہے اس کو سننا اس پہ عمل کرنے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ آدھے گھنٹے کے اندر آیا تو کمپلیٹ حکم کمپلیٹ میں بھی چلا جاتا تم بھی کیونکہ کسی کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ آپ روزانہ ڈیڑھ گھنٹے بٹھاتے ڈیڑھ گھنٹے کبھی تو 15 منٹ ہمارے مولوی صاحب تو ان کے مولوی صاحب اور فلاں مولوی صاحب وہ تو 10-15 منٹ کی درس کراتے یہ کیا درس ہے روزانہ ڈیڑھ گھنٹے اللہ کے بندو آپ کے مقابلے میں مجھے زیادہ جو ہے مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے اس کو دیکھنا بھی پڑتا ہے آپ کو سمجھانا بھی پڑتا ہے کچھ چیزیں تین تین اور چار چار مرتبہ آپ کے سامنے رکھنی پڑتی ہے تبھی بھی دل میں جو ہے یہ بچکا ہوتا ہے یار ان کو سمجھ آئی ہوگی کہ نہیں آئی ہوگی یہ ٹینشن دماغ پہ سوار ہوا کرتی ہے ہمارا کام آسان نہیں ہے آپ تو یہ کہیں گے کہ یار بس یہ تو بیٹھے رہو بس یہ بس مزے چل نہیں آپ بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے آپ کو پتہ چلے جب آپ یہاں پر بیٹھ جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں ایکٹنگ کیا کرتے تو یہ چیزیں جو کیا ہیں یہ خلاف شریعت ہے یہ پیٹنا یہ رونا دوڑنا یہ گربان چاک کرنا یہ سب چیزیں خلاف شریعت ہے اگر آپ کے خاندان میں ہے تو مرنے سے پہلے پھر وصیت کیجیے میرے مرنے کے بعد آپ یہ نہیں کریں گے اگر مرنے کے بعد آپ کے پیچھے کسی نے یہ کام کر دیا آئی کی بات سمجھیے آپ کی جان خلاصی ہو گئی تسپین باز گردہ. آپ نے تو وصیت کر دی تھی, مرنے کے بعد کسی نے خراب کر دی, آپ پہ کوئی گناہ نہیں, اس نے خراب, آپ نے تو آپ نے بات کر دی تھی, کیا ریئر نہیں کر. اگر آپ نے وصیت نہیں کر دی تو حدیث سنجیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان المیت یعذب ببکائی اہلہ, یقینا میت کو ان کے اہل و عیال کے رونے پیٹنے کی وجہ سے سزا ملتی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ سزا ملتی ہے ان کو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس حدیث کو سنا, اس نے کہا بلا تجر ہوا میرے پہ نظر اخرا, ہر آدمی پہ جو ہے اپنے گناہ کا بار ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس نے حدیث کو ریجیکٹ کیا؟ نو, نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ جانے کہ اہل عیال کے گناہ کی وجہ سے میت کو سزا ملی. سزا تو ہر آدمی کو اپنے عمل کی وجہ سے ملا کرتی ہے. جو میت کو سزا ملی یہ اس کا اپنا خود عمل تھا. کیا عمل تھا؟ اس کو پتا تھا ہمارے معاشرے میں یہ دستور ہے, اس نے کیوں اس کی تردید نہیں کر دی. جب تردید نہیں کر دی اس کی تو کیا قاعدہ محدثین قیام فرماتے ہیں؟ الفاعل و ساکت و سویان, کرنے والا گناہ کا اور اس پہ خاموش رہنے والا سویان, یہ دونوں برابر ہے. اس لیے میت ان دونوں دونے والے کے ساتھ جو ہے گناہ میں برابر ہے, ان کو جو سزا ملتی ہے ان کو بھی ملا کرے گی. اسی طرح یہ بھی سمجھیے, یہ بھی سمجھ لیجیے, 17 احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ قبر کا پکا کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے. قبر کو پختہ بنانا جو ہے ناجائز ہے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی مشہور حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. منع کیا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کو پکا بنانے سے, پختہ بنانے سے, وان یبنى علیہ اس کے اوپر آبادی بنانے سے, گنبد وغیرہ چھت ڈالنا, وان یقعد علیہ اور اس پہ بیٹھنے سے, منجاور وغیرہ کے بیٹھنے سے پیغمبر نے منع کیا. مسلم کی روایت ہے. کیا ہے؟ امام مسلم کی روایت ہے. اسی طرح 17 احادیث کے اندر یہ بات ہے کہ جو قبر پختہ کی جاتی ہے اس پہ اللہ کی رحمت جو ہے کیا ہوتی ہے؟ بند ہو جائے. کیوں؟ جب قبر کو پختہ کیا جاتا ہے, اس نے گناہ کر دیا کہ نیکی کر دی؟ گناہ کر دی نا, کیونکہ شریعت کے خلاف کر دی. تو جب شریعت کے خلاف کر دی تو شریعت کے خلاف جہاں پر ہوا کرتی ہے اس مقام پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے کہ اللہ کے غضب کا نزول ہوتا ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کرے, سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو قبر کا پختہ کچھ حضرات کہاں کرتے ہیں؟ درمیان سے نیچے لنٹر ڈالو, اس طرف پکا پختہ, چار طرف سے پختہ, درمیان کا جو حصہ ہے اس کو کچا رہنے دو. کیوں؟ اس پہ اذان سنتا ہے تو مسجد کے لیے کیوں نہیں آتا؟ نماز کے لیے کیوں نہیں آتا؟ جب اذان سنتا ہے تو مسجد کیوں نہیں آتا؟ اللہ کے بس یہ کہاں سے عقیدہ نکالا ہے آپ لوگوں نے؟ سمجھا رہے کہ نہیں آ رہی؟ تو قبر کو پختہ بنانا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مز کا مسئلہ کیا ہے کہ قبر کی اونچائی جو ہے ایک بالغ سے زیادہ نہیں ہوگی. ہوگی ایک بالش. آگے کی بات کو سمجھ لیجیے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایک آدمی مر گیا, مرنے کے بعد اس کو قبر میں آپ دفن کرے اور اس کے اوپر جو مٹی نکلی تھی وہ قبر میں آپ نے اس کی مٹی سے اس قبر کو آپ نے کیا کر دیا؟ بھر دیا, اور اس پہ اتنی مٹی جو ہے باقی نہ رہی کہ ایک بالس جو ہے اس کی قبر جو ہے زمین سے اوپر دکھائی دے, اس کے لیے باہر سے مٹی لانا یہ بھی ناجائز ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ سمجھ آ گئی؟ باہر سے بھی مٹی نہ لاؤ گی اس کو اس طرح چھوڑ دو. جو حضرات حج کرنے جاتے ہیں وہ دیکھ لے جنت البقیع کے اندر کیا ہے, وہاں پر صرف آثار نظر آئیں گے آپ کو. کیا ہے؟ قبر کے آثار. یہ بڑے بڑے اولیاء ہیں اس امت کے. وہ اولیاء ہیں کہ قرآن نے ان پہ یہ سٹیمپ لگا دی ہے رضی اللہ عنہم و رضوان. کیا ان کا جو ہے اس حکومت کا بس نہیں چلتا, طاقت نہیں ہے؟ مسجد حرام کے لیے تو کتنے کتنے پلانے جو ہے انہوں نے جو ہے لیے, ان کو مسجد حرام کے اندر جو ہے ضرور کر دیا ان کے اندر مسجد نبوی کے قریب, مگر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ شریعت کے خلاف ہے. اگر ان کے ہاں رواج ہے قبر کو پختہ بنانا یا اس پہ جو ہے کوئی گنبت وغیرہ بنانے کی, تو یہ وصیت کرے گا کہ مرنے کے بعد میرے قبر کو آپ پختہ نہیں کرو گے. اگر مرنے کے بعد اس نے کسی کے قبر, کسی نے اس کے قبر کو پختہ بنا دیا, تو اس نے تو وصیت کر دی تھی نا, تو اس پہ اللہ کی رحمت بند نہیں ہوگی, کیونکہ اس میں تو اپنی جو ہے بات, جس نے اولیاء کرام ہے ان سب کے قبور کو ان لوگوں نے کیا کر دیا, پختہ بنا دیے. اگر شریعت سارے ناجائز, اگر ان اولیاء کا بس چلتا تو ان لوگوں کو زندہ چھوڑتے. ان کے اوپر جو ہے خلاف شریعت کام ہو رہا ہے, گنبد بنایا جا رہا ہے, اسی طرح جو ہے قبر کو پختہ کیا جا رہا ہے کہ یہ شریعت کے مطابق کام تھا. اگر ان کا بس چلتا ان کو چھوڑتے, ان کی جو ہے چمڑا اور کان اتار کے رکھ دیتے, مگر ان کو کیا پتا ہے. تو اولیاء کرام تو علماء تھے, انہوں نے تو ساری زندگی ان چیزوں کی رد کر دی تھی. صبر کریں, روز رسول پہ جو گنبد بنی ہے نہ صحابہ نے بنائی ہے, نہ پیغمبر نے صلوات و سلام نے اس کی حکم کر دی ہے, نہ تابعین میں کسی نے بنائی ہے. یہ سارا کیا گیا جو ہے ترکیوں کا ہے. کس کا ہے؟ ترکی جو ہے اسلام میں کوئی دلیل کی حیثیت اگر رکھتے ہیں تو آپ بتائیں, میرے ہاتھ تو ترکی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. یہ کام ترکی والوں نے کیا. وہ لوگ ابھی جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو ختم کیوں نہیں کرتے. تو ہم کہتے ہیں وہ لوگ اس لیے اس کو ختم نہیں کرتے کہ ہم, ہمارے ہاں تو ان کے پیچھے ویسے بھی پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے, وہ اس طرح ہے, وہ بے ادب ہے, یہ ہے وہ ہے. یہ چیزیں ہیں, جنت اللہ کے اندر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, جنت البقیع کے اندر کچھ بھی نہیں کیا. روزانہ ہمارے جو حضرات ہیں سال کے ایک دن جو ہے وہ جلوس نکالتے ہیں اور جو ہے وہاں پر جو مزارات ہیں ان کی بے حرمتی بند کی جائے. کس قبر کو انہوں نے ڈھایا ہے؟ ایک قبر کو آپ بتائیں, یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر ہے, ان کو خبر کس کون سا کوئی ثابت کر سکتا؟ تو یہ چیز ترکی والے نے بنائی ہے اپنی خلافت عثمانیہ کے اندر. تو ترکی والوں کا کوئی عمل یہ شریعت اگر خلاف جو ہم فالو کریں گے, شریعت کو فالو کریں گے. بعد میں اگر کوئی جو ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے سامنے سجدہ کرے تو کیا خیال ہے, ہم کہیں گے کہ یار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کا سجدہ ہوتا ہے لہذا سجدہ کرنا جائز؟ نہیں, شریعت کو دیکھا جائے. بات رہی پیغمبر علیہ السلام کی قبر کی, تو پیغمبر علیہ السلام کی قبر کو جس نے دیکھا ہے ایک بال زمین سے اوپر ہے اور کیا ہے, کچا قبر ہے, پکا قبر نہیں ہے. جو ان کی بس میں ہے وہ اس کا اہتمام کیا کر دے, جو گنبد ہے اس کے بس میں ہے. لوگوں کے پروپیگنڈے کی خاطر وہ لوگ اس چیز پہ جو ہے اقدام نہیں کرتے, ہونا تو چاہیے کہ کر دے مگر کیوں نہیں کرتے, لوگوں میں وہ جو ہے کافر مشہور ہو جائیں گے. کیونکہ ہمارے ہاں تو پروپیگنڈ کچھ حضرات, ایک آدمی نے کہا کہ اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہمارے ہاں ہوتی ہم ان کو یہ کرتے وہ کرتے یہ کرتے وہ کرتے, وہ تو بے ادب گستاخ ہے یہ ہے. میں نے کہا خدا کی قسم اگر آپ کے ہاں جو ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ مبارکہ ہوتا تو آپ جو ہے اس کو چاٹ چاٹ کے ختم کر دیتے. ابھی کچھ بھی اس میں نہیں تھا. خلاف کعبہ جو ہے نا ان ایام حج کے ایام میں ان کو اوپر اٹھایا جاتا ہے. کیوں اوپر اٹھایا جاتا ہے؟ یہ لوگ احرام باندھے ہاتھ میں چاقو یا جو ہے بلیڈ اور ان سے جو ہے اس کی جو ہے اسے کاٹتے ہیں اور جیب میں لاتے ہیں اور یہاں پر لوگوں کو احسان کرتے ہیں, فلاں ڈی صاحب میں نے آپ کے لیے یہ لایا ہے, فلاں کمشنر صاحب میں نے آپ کے لیے یہ لایا ہے. تو وہ حضرات کرتے ہیں یار اس کو اوپر کھانا لو کہ ان کا ہاتھ اس تک نہ پہنچے. اگر ان کے ہاں یہ ہوتی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا قبر مبارک, یہ چاٹ کے ختم کر دیتے, باقی زندگی کسی کے لیے بچتا بھی کچھ نہیں. یہ تو اللہ نے کیا کر دیا ہے, پیغمبر علیہ السلام کی جو دعا ہے لا تجعلوا قبری وثنا یعبد, اے پیغام اے اللہ میرے قبر کو آپ درگاہ مت بنائیے کہ لوگ اس کی پوجا پاٹ کرنی شروع کرے. اس پیغمبر کی دعا کا اثر یہ ہے کہ وہاں پر جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ سب واحدین کی ہے, اس میں کوئی مشرق اور بدعتی نہیں گزرا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت تو یہ وصیت کرنی بھی آپ پہ لازم ہے. اگر آپ کے ہاتھ چہلم ہے, اسی طرح جو ہے تیجا ہے, کل شریف ہے, اسی طرح جو ہے جمعے کا سب جو ہے منایا جاتا ہے, چہلم ہے, سالانہ ہے, یہ چیزیں آپ کے پیچھے کی جاتی ہیں, تو آپ جو ہے ان چیزوں کی بھی مذمت کریں گے کہ مرنے کے بعد یہ چیزیں میرے پیچھے نہیں ہوگی. اگر مرنے کے بعد کسی نے کر دیا گناہ ان کے سر تم پاس. سمجھ آ گئی؟ تو جتنی بھی آپ کے معاشرے میں غیر شرعی امور, رسوم, رواج, بدعات, خلاف شریعت کام, ان سب کی آپ کیا کریں گے؟ وصیت کریں گے کہ ان میں سے ایک کام بھی آپ میرے پیچھے نہیں کریں گے. سمجھ آئے گی کہ نہیں آئی؟ تو آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آدمی پہ قانون شرع کی وصیت کرنا والدین کو, اقربین کو کرنا لازم ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ کیا قانون شرع کے مطابق قانون شرع کی وصیت کرنا والدین کو, اسی طرح اقربین کو کرنی جو ہے یہ لازم ہے. اس میں میراث بھی ہے, اس میں یہ باقی چیزیں بھی ہیں. حقا علی المتقین, لائق ہے یہ وصیت کرنا علی المتقین, پرہیزگاروں پہ, یہ پرہیزگاروں کا کام ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ. فَمَن بَدَّلَهُ, تو جس کسی نے بَدَّلَهُ, تبدیل کیا اس وصیت کو, بَعْدَ مَا سَمِعَهُ, اس کے سننے کے بعد, فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ, تو یقیناً اس وصیت کے بدلنے کا گناہ علی الذین, ان لوگوں پہ ہے, یبدلونہ, جو بدل ڈالتے ہیں ان وصیت کو. ان اللہ سمیع علیم, یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. آیت کے اندر یہ بات ہے, ایک آدمی نے شریعت کے مطابق وصیت کی, میرے پیچھے چیلنج نہیں ہوگا, میرے قبر کو پختہ نہیں کیا جائے گا, اسی طرح جو ہے میرے قبر کو جو ہے آپ ایک بالش سے اوپر نہیں بناؤ گے, اس پہ جو ہے کوئی گنبد نہیں بناؤ گے, اسی طرح چیلنج نہیں کراؤ گے, اسی طرح جو ہے آپ میرے پیچھے جو ہے شریعت کے دائرے سے نکل کر روئیں گے نہیں, یہ وصیت کر دی. مگر بعد جو سننے والے تھے ان وصیت کے, ان لوگوں نے ان وصیت کو تبدیل کرا دیا. کیا کر دیا؟ تبدیل کرا دیا. اور لوگوں کو کہا کیا کہ میت نے مرتے وقت یہ وصیت کر دی کہ میرے قبر کو جو ہے وہاں پر سے آپ عالیشان بنا دیں, دور سے دکھائی دے, گنبد بھی بنا ہو, آیت الکرسی بھی لکھی ہو, یہ بھی قبر کے اوپر آیت الکرسی لکھ دے. اللہ کے بندے ساری زندگی قرآن سے دوری میں گزارا, ابھی آیت الکرسی پہ بخشا رہے, کوئی گپ نہیں ہے, یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. تم آیت الکرسی لکھ دو, آیت الکرسی پورا قرآن بھی لکھ دو, اس کے ساتھ دفن بھی کر دو, خدا کی قسم یہ اس سے بخشتا. تو یہ کوئی آسان کام, یہ کوئی اسی کے لیے بھی پھر مشکل نہیں تھا؟ سب جو ہے اسی طرح کا ڈرامہ کر لیتے, اسی طرح کا چکر چلا دیتے, سب بخش دے. کفن کے اوپر کچھ حضرات جو ہے لا الہ الا اللہ لکھتے ہیں, کلمہ لکھتے, کیوں؟ اس میں بخشے بخش جائے گا. تو اللہ کے بندے میت کا کیا حال معلوم, انسان کمزور ہے, اس سے کوئی گندگی نکل آئے, تو آپ نے جو لا الہ الا اللہ اس کے اوپر لکھ دی, اس کی آپ نے حرمت کر دی کہ بے حرمتی کر دی. آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو الفیہ کہتے ہیں, یہ شریعت کے روح سے حرام ہے. قبر کے اوپر قبرستان میں آپ نے دیکھا ہوگا بکریاں چڑھتی ہیں, گدے جو ہے اس کے اوپر جھپے لگاتے ہیں, کیا سے کیا نہیں ہوتا. آپ نے قبر کے اوپر لکھا ہے, آیات الکرسی بھی لکھ دی ہے, قل اعوذ برب الفلق بھی لکھ دی ہے, لکل من علیہا فان بھی لکھ دی ہے. یہ شریعت ہے, شریعت کے مطابق قبر کے اوپر لکھنا جو ہے یہ حرام ہے. قبر کے اوپر لکھنا کیا ہے؟ حرام ہے. اگر کوئی اپنے قبر کے اوپر لکھے تو باہر لکھ سکتا ہے, قبر کے اوپر نہیں لکھ سکتا. دیوبند کی جتنے بھی اکابرین ہیں ان کے قبر میں نے ایک فوٹو میں دیکھ لیے تھے. فوٹو قبر جو ہے یہاں پر ہے, مگر اس کا جو خطبہ بنا ہے تقریباً جو ہے ایک گز دو گز کے فاصلے پر ہے. کیا صرف یہ پتا چلے یہ فلاں کی قبر ہے؟ اسی طرح ہمارے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ہیں تو ان کی قبر ہے اس میں تو کوئی چیز بھی نہیں ہے, باہر صرف جو ہے بورڈ لگا ہے قبرستان کے اوپر جس میں لکھا ہے کہ قبر شیخ القرآن علامہ محمد طاہر نور اللہ محمد. آپ جائیں گے تو پوچھیں گے کہ یار اس میں جو ہے کس کی خبر ہے, وہاں تو اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. ہاں کوئی قدمہ مطبہ نہیں, یہ سب چیزیں نہیں ہے. شریعت کو سمجھنے کی کوشش کریں. آسان یا بہت ہے شریعت کے اندر, مگر اگر کوئی آدمی اس کو سیکھ لے, افسوس یہ ہے کہ ہم نے سیکھا نہیں ہے. جب سیکھا نہیں ہے اس لیے ہم پہ جو ہے یہ ٹینشن پڑتی ہے کبھی کبھی قرآن کے درس کے اندر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ, تو جس نے تبدیل کر دی اس وصیت کو بَعْدَ مَا سَمِعَهُ اس کے سننے کے بعد. ایک آدمی نے شریعت کے مطابق وصیت کر دی, میرے مال کو آپ قانون شرعی کے مطابق تقسیم کرو گے, بیٹے کا اپنا حصہ, بیٹی کا اپنا حصہ, بیوی کا اپنا حصہ. جس نے سنا اس وصیت کو تو وصیت سننے کے بعد کیا کر دی, کیا کر دی؟ اس نے لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ بابا نے تو وصیت کر دی, تو چیلن بھی ہوگی, تیجا بھی ہوگا, کل شریف بھی ہوگی, یہ بھی ہوگی, وہ بھی ہوگی, میرے پیچھے آپ زور سے روئیں گے بھی, میرے فلاں بیٹے کو جو ہے فلاں باغ دیجئے, میرے فلاں بیٹے کو جو ہے آپ فلاں فیکٹری دیجئے. تو اس وصیت کو اس نے تبدیل کر دی, ابھی تبدیل ہو گئی, اس تبدیلی پہ عمل ہو گئی, تو گناہ کن پہ ہوگا؟ گناہ ان تبدیل کرنے والوں پہ ہوگا. جو آدمی مرا, جو یہ بات میں کر رہا تھا, اس کی ابھی یہ تائید ہے. آپ نے وصیت کر دی شریعت کے مطابق, جن لوگوں نے تبدیلی کر دی گناہ ان کے سر ہے, آپ کی گناہ نہیں ہے, آپ گئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان اللہ سمیع علیم, یقینا اللہ سننے والا جاننے والا ہے. فمن خاف من موسی جنفا او اسما, آگے کی بات بھی سمجھیے. فمن خاف, تو وہ تو جو کوئی خافا سمجھا, خافا بمانی سمجھا, تفسیر کر رہا ہوں, من موسی کسی وصیت کرنے والے سے, ہاں من موسی وصیت کرنے والے سے, ناوسو چپوسو پورو وصیت کروں کی بات دے, ناوسو چپوسو پورو وصیت کروں کی بات دے, جنفن میلان کرنا اس کا گناہ کی طرف سہرن, میلان کرنا اس کا مائل ہونا اس کا گناہ کی طرف خطان, اور اسمن یا قصدن گناہ, جنفن سہون گناہ اور اسمن قصدن گناہ. فاصلحا بینہم, تو اصلاح کر ڈالی بینہم ان کے درمیان, فلا اسم علیہ, تو نہیں ہے گناہ, علیہ اس بدلنے والے, اس تبدیل کرنے والے. ان اللہ غفور رحیم, یقیناً اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے. فمن خافا, خوف, تو جو کوئی ڈرا, تو ڈرنے کے معنی کیا ہے؟ ڈرنا بمانی جو ہے علم کے لیے. فمن علما, مگر علم کے بجائے اللہ رب العزت نے خوف کا لفظ اس لیے لا دیا کہ خوف جو ہے وہ سبب ہوا کرتی ہے علم کی. بہت سی چیزیں جان کر اس سے ڈرا جاتا ہے, بہت سی چیزیں جان کر اس سے ڈرا جاتا ہے. جب ایک آدمی کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں چلتا, یار یہ بجلی ہے, یہ بندے کو پکڑتی ہے, شاٹ دیتی ہے, مارتی ہے, تو اس سے ڈرے گا نا. جس کے پاس اس کا علم نہ تھا وہ اس سے ڈرتا نہیں. بچے کے پاس علم نہیں ہوتا وہ آگے سے ان کے اندر ہاتھ دے دیتے, اور جن کے پاس علم آ جاتی ہے وہ جو ہے خوف, وہ چیز سے ڈرتا ہے. تو فمن خافا کے معنی کیا ہے؟ تو جو کوئی جانا من موسی کسی وصیت کرنے والے سے، موسی وصیت کرنے والا، موسیٰ بھی وہ چیز جس پہ وصیت ہو رہی ہے، موسیٰ لہو جن کے لیے وصیت کی جا رہی ہے یا جن کو وصیت کی جا رہی ہے، یہ تین اصطلاحات ہیں، موسی، موسیٰ لہو اور موسیٰ بہی. جنب پر، جنب کے معنی ہے مائل ہونا، تو جنب اسم کے مقابلے میں آیا ہے، تو اسم سے مراد قصدن گناہ اور جنب کے معنی جو ہے سہون گناہ، جان بوجھ کر یا خطا کے ساتھ اس نے غلط، ایک آدمی تو مرنے کے وقت وہ وصیت کر رہا ہے یا جاہلیت کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ جاہلیت ناسمجھی کی وجہ سے وہ وصیت کر رہا ہے، یار میرے قبر کو پختہ کیجیے، میرے پیچھے خوب روئیں گے، میرے پیچھے چہدم 40 دن تک مجمع ٹرانسفر کرو مسجد کی طرف، یہ کرو وہ کرو. ایک آدمی نے سنا، یا ایک آدمی نے قصدن ضد اور انعت کی وجہ سے مسئلے کو سمجھا اور اس کے بعد بھی کہا یہ کہاں سے آیا کہ ہم اس کی بات مانیں گے، قبر پختہ نہ ہو تو لوگ کہیں گے یار یہ کیا ہے، چہلم نہ ہو، باپ نے ساری عمر کمایا تھا ابھی مٹی میں بھیسے دبا دیا. تو قصدن جو ہے غلط وصیت کرنی شروع کر دی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کو پتا چلا کسی بندے کی طرف سے کہ یار یہ وصیت کر رہا ہے یا ناسمجھی کی وجہ سے غلط، یا قصدن جو ہے غلط وصیت کر رہا ہے خلاف شریعت، فاصلح بینہم، تو اصلاح کر دی ان کے مابین. کیا؟ یا تو اسی وقت جو آدمی وصیت کر رہا تھا تو اسی وقت اس کی اصلاح کر دی، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسی وقت اس کی اصلاح کر دی کہ یار تم جو یہ وصیت کر رہی ہو غلط ہے، یہ کیا ہے؟ غلط ہے، اسلامت کرو. کیرم اسلام میں نہیں ہے، قبر کا پختہ کرنا اپنے اوپر اللہ کی رحمت کو بند کرنا ہے، اس کی اصلاح کر دی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا اسم علیہ، تو نہیں ہے گناہ اس تبدیل کرنے والے پہ، کیونکہ ظاہر میں تو اس نے اس آدمی کی وصیت کو تبدیل کر دی، مگر اس کی وصیت اس نے تبدیل کر دی غیر شرعی سے شرعی کی طرف. یہ کیا کر دی؟ شریعت کے خلاف جو وصیت تھی اس نے شریعت کے مطابق کر دی. تو ظاہر میں تو تبدیلی ہے مگر حقیقت میں اس نے اچھا کر دیا ہے، ظاہر میں تو تبدیلی گناہ لگتی ہے کہ یار اس نے جو بات کر دی اس نے تبدیل کر دی، مگر حقیقت میں اس نے ثواب کر دیا. تو اللہ دفل غام کے لیے فرمانے فلا اسم علیہ، ایک تفسیر تو یہ ہے. دوسری تفسیر یہ، ایک آدمی نے وصیت سے جو غلط تھی یا نہ سمجھی کی بنیاد پہ یا قصد گناہ کی بنیاد پہ کہ اس نے کہہ دیا اس کو یار میں تو مر رہا ہوں، ایکسیڈنٹ ہو گئی، یا اسپتال میں جو ہے فوراً کوئی مسئلہ آ گیا اسے اسپتال پہنچایا، اس نے وصیت کر دی یار جو ہے میرا فلاں بنگلہ فلاں بیٹے کو، فلاں بنگلہ فلاں بیٹے کو، یا میرے قبر کو پختہ کیجئے، یا میرے پیچھے جو چیلنج کیجئے. اس آدمی نے یہ بات سنی، وہاں پر اصلاح کا موقع نہیں ملا. مرنے کے بعد یہ لوگوں کو کیا اس نے کہہ دیا؟ لوگوں کو یہ کہنے لگا بابے نے وصیت کر دی کیا کہ میرے مال کو آپ قانون شرع کے مطابق تقسیم کرو گے، میرے قبر کو پختہ مت کیجئے، میرے پیچھے چہلم مت کیجئے. اسی طرح جو ہے اور جو رسومات ہیں میرے پیچھے آپ نہیں ادا کرو گے. تو ظاہر میں تو اس آدمی نے اس آدمی کی وصیت کو تبدیل کر دیا، مگر اس آدمی نے اس کی غیر شرعی وصیت کو شریعت کے مطابق کر دیا. تو اللہ فرماتے فلا اسم علیہ، سمجھ آئی کہ نہیں؟ فلا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے اس تبدیل کرنے والے پہ. اگر کسی نے غلط وصیت کی ہے زندہ آدمی نے، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، مرنے کا کچھ وقت معلوم نہیں ہے، مرنے سے پہلے ہر آدمی وصیت کر رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ سب چیزوں کی وصیت کرے. اگر کسی نے غلط وصیت کی کہ یار میرے مرنے کے بعد جو ہے پورے پشاور کو روٹی دو، میرے قبر کو پختہ کرو، اس کے اوپر گنبد بناؤ، یہ کر دو، ابھی اس کو پتہ لگا غلط وصیت تھی، ان اللہ غفورم توبہ کیجئے, اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحیم ہے, آئندہ آپ کو صحیح وصیت کرنے کی توفیق دے دے گا. تو یہ کیا ہے دوسری قانون؟ تقسیم الاموال بالقانون الشرعی, مال کو تقسیم کیجئے قانون شرعی کے مطابق.